जन्म साथ चलना यूँ कसम तुम्हें कसम माँ के मिलना यही एक जान है भले दो बदन हो जुदा मेरी हो के हमेशा ही रहना कभी ना कहना अलविदा मेरी सुबह हो तुम्ही और तुम्ही शाम हो तुम दर्द हो तुम ही आराम हो मेरी दुआओं से आती है बस ये सदा मेरी हो के हमेशा ही रहना कभी ना कहना अलविदा तेरी अंजे नसों में तू नशा बन के घुलना यूं ही मेरी मोहब्बत का करना तू हक ये अदा मेरी होके हमेशा ही रहना कभी ना कहना अलविदा मेरी सुबह हो तुम ही और तुम ही शाम हो तुम दर्द हो से आती है बस ये सदा मेरी होके हमेशा ही रहना कभी ना कहना अलविदा।